بلای دل اهل نظرند، دشمن جان و دل و از دل و جان خوبترند. این نکویان که بلای دل اهل نظرند، دشمن جان و دل و از دل و جان خوبترند. عاشقان را نتوان داد دل غمزده داد، ورنه خوبان نه ستم پیشه نه بیدادگرند. Thank you.

شرم سارم از دل بی صبر و بی آرام خیش، شرم سارم از دل بی صبر و بی آرام خیش، خود به یار از بی قراری میبرم پیغام خیش، خود ز خود ساغر ستانم، خود به خود ساقی شوم، از کف نوشین لبی هرگز نگیرم جام خویش. ای خون دل از زمین چه جویی، ای خون دل از زمین چه جویی، ای ناله بر آسمان چه باشی، یا یاروش یا یاروش امان یاروش یا حبیب من آنویده. ای عشق روان برون شو از چشم، ای عشق روان برون شو از چشم، در خانه مردمان چه باشی یا در خانه مردمان چه باشی عشق روان برون شو از چشم، ای عشق روان برون شو از چشم، در خانه مردمان چه باشی جا باشی، ای درد درون جان چه باشی، ای سوز درون نهان چه باشی. جز تو در دل ما مدعا نمی باشد، به جز تو در دل ما مدعا نمی باشد، به خاطری که تو باشی چه ها نمی باشد. مجو به غیر خدا در دل شکسته ما، مجو به غیر خدا در دل شکسته ما، که در سفینه ما ناخدا نمی باشد. کشته چو من هزار در پای غمت، وی غرق چو من بسی به دریای غمت. ویران مکن این دیده و دل ز آتش و آب، کان جای خیال توست وین جای غمت. این بود برگ سبز برنامه شماره 240.